1-р өхөн 3 дугаар бүлэг. Бид бурхны хүүхдүүд гэж дуудаулахаар ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойрхсныг хараач. Бид бол тийм юм. Иймээс ертөнц түүнийг мэдээгүй тул биднийг мэддэггүй. Хайртууд минь, бид одоо бурхны хүүхдүүд. Бидний ямар байх нь хараахан үзэгдээгүй. Түүнийг үзэгдэх үед бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид түүнийг яг байгаагаар нь харах болно. Түүнд ийм хүн найдаж байгаа аливаа хүн өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Учир нь тэр цэвэр ажээ. Нүгэл үйлддэг хүн бүр бас ёс бус хэрэг үйлддэг. Нүгэл бол ёс бус хэрэг юм. Нүглүүдийг зайлуулахын тулд тэр үзэгдсэн гэдгийг та нар мэднэ. Түүнд ямар ч нүгэл байхгүй. Түүний дотор байгч хинч нүгэл үйлддэггүй. Нүгэл үйлддэг хинч түүнийг үзээгүй, мэдээгүй. Бяцхан хүүхдүүдээ, та нарыг хинч бүү мэхлэг. Зөвийг үйлдэгч нэгэн нь түүний зөвхт байгаачлан зөвхт байна. Нүгэл үйлддэг нэгэн нь диаволынх юм. Диавол эхнээс нүгэл үйлдсэн. Диаволын үйлсийг устгахын тулд бурхны хүү энэ зорилгын төлөө үзэгдэжээ. Бурханаас төрөгч ямар ч хүн нүгэл үйлдэггүй. Учир нь бурхны үр түүний дотор байгаа. Тэр хүн бурханаас төрсөн тул нүгэл үйлдэж чаддаггүй. Бурхны хүүхдүүд ба диаволын хүүхдүүд үүгээр танигддаг юм. Зөвийг үйлдэдэггүй аливаа хүн бурхных биш. Агад үгэн хайрладаггүй нэгэн ч бурхных биш. Бид Библийг хайрлах ёстой гэдэг нь та нарын эхнээсээ сонссон мэдээ билээ. Каин шиг биш. Тэр бол муу нэгнийх байсан бөгөөд дүүгээ алсан юм. Ямар шалтгаанаас болж тэр түүнийг алав? Яагаад гэвэл өөрийнх нь ажил үйлс бузар муу, дүүгийнх нь ажил үйлс зөвхт байсан аж. Ага дүү нараа, хэрв ертөнц та нарыг үзэн ядвал бүү гайх. Бид ага дүүсээ хайрладаг учраас үхлээс амьруу шилжснээ мэднэ. Үл хайрлагч нь үхлийн дотор байна. Ах дүүгийн үзэн яддаг нэг нь алуурчин мөн. Ямар ч алуурчны дотор мөн хам байдаггүйг та нар мэднэ. Бидний төлөө тэр өөрийн амиа өгсөн тул үүгээр бид хайрыг мэднэ. Бид ч ах дүүсийнхэн төлөө амиа өгөх ёстой. Дэлхийн эд хөрөнгөтэй хэн нэгэн нь өөрийн ах дүүгийн хэрэгцээ, гажигдлыг хараад түүнд туслах сэтгэл гаргавал түүний дотор бурхны хайр хэрхэн байх вүлээ? Бяцхан хүүхдүүдээ, бид үг хэлээр бус, харин ажил үйлс үннээр хайрлцгаая. Үүгээр бид үннийх болохоо мэдэж, түүний өмнө зүрхээ батдах болно. Зүрх маань биднийг яллах ямар ч зүйлд тэгэх болно. Учир нь бурхан бидний зүрхнээс агуу бөгөөд бүх юмсыг мэддэг. Хайртууд минь, хэрв зүрх маань биднийг яллахгүй бол бид бурхны өмнө зоригтай байж, гуйсан болгоно түүнээс хүлээн авна. Учир нь бид түүний тушаалуудыг сахиж, түүний милмид тааламжтай зүйлсийг үйлдэдэг билээ. Бид түүний хүү Есүс Христийн нэрд итгэж, түүний бидэнд тушаасан ёсоор бие биеэ хайрлах нь түүний тушаал юм. Түүний тушаалуудыг сахигч нь түүний дотор байж, тэр түүний дотор байна. Бидний дотор тэр байгааг түүний бидэнд өгсөн сүнсээр дамжуулан бид үүгээр мэддэг.